الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے۔ مخلص، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے معلوم رزق ہے، جانا بوجھا رزق ہے، یعنی ایسا رزق جس کے بارے میں انہیں پہلے سے علم دیا جا چکا ہے، جس کا علم و رقت معلوم ہے ان کو۔ کیا ہے وہ؟ فواکہ، پھل۔ فواکہ فاکہتن سے ہے، ایسے پھلوں کو کہتے ہیں جن سے لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے، اور عموماً اس لفظ کا اطلاق ڈرائی فروٹ پر ہوتا ہے۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے۔ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، نعمت بھری جنتوں میں۔ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، یعنی ان کی باہم ملاقات ہوگی، آپس میں خوش دلی سے، اچھے اخلاق سے ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کو فیس کر کے بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے منہ موڑ کے نہیں بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں گے، سب سے منہ موڑ کے کنارہ کشی کر کے اپنی دنیا الگ نہیں بسائیں گے وہاں جا کے۔ اب ظاہر ہے یہ وہی کر سکتا ہے جو دنیا میں بھی دوسروں کی تکلیفوں کے باوجود ان کے ساتھ مل جل کر رہنا جانتا۔ ایک دوسرے سے منہ پھیر کے کب بیٹھا جاتا ہے؟ جب دلوں میں کوئی رنجش ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں کسی کی محبت اور پھر آپ اس سے منہ موڑ لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اہل جنت کے دل چونکہ ایک دوسرے سے بالکل صاف ہوں گے، وہاں جائیں گے ہی صاف دل لوگ، دلوں میں کھوٹ رکھنے والے، دلوں میں بغض رکھنے والے، دلوں میں حسد اور میل رکھنے والے لوگوں کی وہ جگہ نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں اس کو۔ جو معاف کرنا نہ جانتے ہوں، جن کے دل بڑے نہ ہوں، ان کی وہاں جگہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جنت اتنی بڑی ہے، چھوٹے دل والے تو وہاں ہارٹ فیل کر بیٹھیں گے، اتنی نعمتیں تو وہ دیکھ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ بخیل ہے۔ بخیل چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مرتا ہے۔ جس کی نگاہ میں وسعت نہ ہو، جس کے دل میں وسعت نہ ہو، جس کی سوچ میں وسعت نہ ہو، وہ جنت کا مزہ کہاں سے لے سکتا ہے؟ اس کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اور آپ دیکھیں، بندھی ہوئی چیزوں کو جب کاٹا جاتا ہے نا، وہ چینز توڑی جاتی ہے نا، پھر کھلتا ہے انسان۔ اپنے آس پاس کے خول جب توڑ دیے جائیں، پھر وسعت آتی ہے۔ اور یہ خول اس وقت ٹوٹتے ہیں جب ہم کسی کو توڑنے کی اجازت دیں، جب کسی کو پاس نہ پٹکنے دیں، کوئی تنقید نہ سن سکے، تربیت کے لیے اپنا آپ کسی کو پیش نہ کر سکے، کسی کی ڈانٹ نہ کھا سکے۔ ایسے لوگوں میں وسعت نہیں آتی۔ وسعت اس میں آتی ہے جو کسی کی ناگوار باتیں سن کے بھی مسکرا سکے، تنقید سن کے بھی مزید پازیٹو کام کرے، پھر وہ شخص پھیلاؤ کا شکار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دین کا کام بھی جبھی پھیلتا ہے، نیکی کے مواقع بھی جبھی انسان کو زیادہ ملتے ہیں۔ اور اگر آپ اس سے نہیں ملنا یہ ویسا، اس سے نہیں ملنا یہ تیسا، اس سے نہیں ملنا یہ جیسا، پھر آپ کٹتے کٹتے کٹتے کٹتے کس میں آ جاتے ہیں؟ ایک انتہائی بچے ہوئے خول میں۔ لیکن اہل جنت اوپن مائنڈڈ، اوپن ہارٹ لوگ ہوں گے، ایک دوسرے سے کھل کے بات کریں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے بات کریں گے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ بات کرتے وقت دوسرے کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ اس عادت کو بھی بدلیں، یہ اب نارمل چیز ہوتی ہے۔ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کی طرف دیکھیں، اس میں دلچسپی شو کریں۔ متقابلین، ایسے تو نہیں، یہ کہنا کافی نہیں تھا بھی جنات النعیم اور یہ والی آیت چھوڑ کے اگلی بات کر دی جاتی۔ ان کی نشست، ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کے جو معاملات ہیں اس کو واضح کیا گیا ہے۔ علی سرر متقابلین، ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے، ایک دوسرے کو فیس کر سکیں گے، ایک دوسرے میں دلچسپی لیں گے، ایک دوسرے کو توجہ دیں گے۔ اس دنیا میں بھی ایسے ہی لوگ لطف اٹھاتے ہیں جو کھلے دل کے ہیں۔ عموماً ہم نظریں کیوں نہیں ملاتے؟ جو ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض ہوتا ہے یا کوئی بیڈ فیلنگ ہوتی ہے نا، پھر ہم اس سے نگاہیں چراتے ہیں، فیس نہیں کر سکتے ہم۔ جب ہم نے کسی کا بگاڑا ہی کچھ نہیں، ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، سامنے دیکھیں۔ متقابلین، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے والے، آمنے سامنے بیٹھنے والے۔ عموماً جب کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو پھر انسان کیسے کرتا ہے؟ رخ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ کے بات کرتا ہے، चले कभी कभार तो ऐसा हुआ, लेकिन इसे आदत नहीं बनाना चाहिए। नाराजगी के इजहार की तो इजाजत है, इंसान जाहिर है इंसान है, उसे बाज़ुकात दूसरों को अपने रवैये से बताना भी चाहिए, लेकिन ये कभी कभार होगा ना, रोज की आदत तो नहीं। रोज की आदत तो खुले दिल से मिलना, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहतकिरन मिन अल मारूफ शैअन वलो अन तल्का अखाक बिवजहिन तल्क। तुम नेकी के छोटे से काम को भी हकीर ना समझो, खा तुम्हारा अपने भाई को खुले चेहरे से मिलना ही क्यों ना हो। विवजन तल्क, तलाकत होती है बगैर किसी कॉम्प्लेक्स के, यानी एक स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड जो होता है ना, बेसाख्ता रवैया। तो चूंकि उनके दिल एक दूसरे से साफ होंगे, इसलिए वो एक दूसरे को फेस कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ खुल के बात करेंगे। अला सुरुरिम मुतकाबिलीन युताफु अलैहिम बिकअसिम मिन मईन। उन पर फिराए जा रहे होंगे जाम बहती शराब के या जारी चश्मे की शराब के। कअस का लफ्ज अरबी में जर्फ और मजरूफ दोनों मानों में इस्तेमाल होता है, यानी प्याला और प्याले के अंदर जो कुछ है उन दोनों के लिए। शराब से भरे हुए जाम को कअस कहते हैं और कदह खाली जाम को, और मईन जारी चश्मे को, यानी जारी चश्मे की तरह जन्नत में शराब हर वक्त मैसर रहेगी, खालिस बे आमेज। उससे वो सागर भर भर के पिएंगे, खुद नहीं भरेंगे बल्कि भरे हुए सागर उन पे फिराए जाएंगे, यानी उनको हर वक्त सर्व किया जा रहा होगा। और मईन जो है ये चमकती हुई शराब के लिए भी इस्तेमाल होता है, निथरी हुई साफ खालिस खुश जायका। युताफ अलैहिम बिकअसिम मिन मईन बैदा सफेद, यानी चमकती हुई। लज्जत للشاربين पीने वालों के लिए बाय से लज्जत होगी। ला फीहा गौल उसमें कोई सरदर्द न होगा, यानी शराब पीकर सरदर्दी न होगी। वला हुम अनहा युनजफून और न उनकी अकल उससे खराब होगी। गौल असल में कहते हैं खुफिया तौर पर हलाक करना। कितना गहरा लफ्ज है ये कि दुनिया की शराब में गौल है, यानी खुफिया तौर पर इंसान को हलाकत तक पहुंचा देती। स्लो पॉइजनिंग जिसको कहते हैं, मख्फी जरर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ऐसी चीज जिसका नुकसान बहुत वाजे नजर ना आए। और यूं जफून नशे की वजह से अकल का जाते रहना, यानी दुनिया की शराब की तरह उसमें सरदर्द बदमस्ती और बहकने का अंदेशा ना होगा, इंसान निढाल ना होगा, अकल नहीं मारी जाएगी। शराब का खुमार जो है वो जिस्म के थकान और सुस्ती और थकावट का सबब नहीं होगा। अमूमन दुनिया में क्या होता है, शराब पिए तो बदमजा, नशा सर को चढ़े तो अकल मारी जाए, इंसान बहकी बहकी बातें करे, उसके निजाम हजम और दीगर आजाब पर बुरा असर डाले। तफसील से ये सब कुछ डिस्कस पीछे हो चुका है, यहाँ जरूरत नहीं है, सिर्फ यूं जफून का माना बताना मकसूद है। जन्नत की शराब जितनी भी वो पिएंगे, क्योंकि बहता चश्मा जो होगा तो जितनी चाहे पिए, जितनी भी पिएंगे उससे नशे में नहीं आएंगे, ना ही कोई हलाकत का अंदेशा, ना किसी बीमारी का अंदेशा है, ना ही उसमें मत मारी जाएगी। وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفَيْنِ और उनके पास निगाहें नीची रखने वाली खूबसूरत आंखों वालियां होंगी। ईन जमा है ईना की, बड़ी आंख वाली, खूबसूरत आंखों वाली, वो औरत जिसकी आंखें बड़ी और मोटी हो। अरबों के यहाँ बड़ी आंख हुस्न की अलामत थी, और वैसे भी अगर देखा जाए तो आंखों का खूबसूरत होना इंसान के हुस्न में इजाफा करता है। और कासिरात तर्फ, कासिरात कलश कसर से है, कसीर कहते हैं छोटा होने को। कासिरात का माना झुकाने वालियां, अपनी भी और दूसरों की भी, यानी दोनों माने आ सकते हैं इसमें। उनकी अपनी निगाहें भी झुकी हुई होंगी, यग़दुदन मिन अबसारिहिन्न, जिनको दुनिया में ये आदत होगी वहां भी वही जाएंगी, और वहां भी उनकी निगाहें गैर मर्दों की तरफ नहीं उठेंगी। दूसरा ये कि वो इतनी खूबसूरत होंगी कि उनके शौहर को भी उन्हें छोड़कर किसी और को देखने की तलब नहीं होगी, उनकी निगाहें भी झुका देंगी। कासिरात यानी अपनी भी झुकाने वालियां और अपने पार्टनर की भी झुकाने वाली। علامہ ابن الجوزی نے نقل کیا ہے کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں سے کہیں گی، میرے پروردگار کی عزت کی قسم، جنت میں مجھے تم سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا، جس اللہ نے مجھے تمہاری بیوی اور تمہیں میرا شوہر بنایا تمام تعریفیں اسی کی ہیں، یعنی بے وفا اور غدار قسم کی فلرٹ کرنے والی نہیں ہوگی بلکہ نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوگی، قناعت پسند ہوگی، وفا شعار ہوگی، با حیا ہوگی، کیونکہ نگاہ جھکانا جو حیا کی علامت بھی ہے. افرا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کی لمبائی یا اس کی انتہا کو نہ پہنچنا، کم کرنا، چھوٹا کرنا. اور قصر و طرف کہتے ہیں جتنی دور نگاہ جا سکتی ہو اتنی دور تک نہ دیکھنا یا نظر بھر کے نہ دیکھنا، یعنی کوئی چیز نظر آئے تو اس کو گھورنا نہیں بلکہ نگاہ پھیر لینا. اب اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے نا، فی جنات النعیم کی بات ہوئی، نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آپس کے تعلقات کا اچھا ہونا، ایک دوسرے سے گپ شپ، کھلے دل سے باتیں کر رہے ہوں گے، پینے کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والی چمکتی شراب ہوگی جسے پی کر لذت ہی لذت ہوگی، کسی ہلاکت کا، بیماری کا اندیشہ نہ ہوگا. اور پھر جنت کی نعمتیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ عورت کا ذکر نہ ہو. اور پھر کیسی عورت کا ذکر ہے؟ قاصرات الطرف. مزید ان کی خوبصورتی کی بات، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپا کے رکھے ہوئے. بید انڈے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں شتر مرغ کے انڈوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بہت ہی خوش رنگ کے ہوتے ہیں، بالکل سفید نہیں ہوتے، زردی مائل سفید ہوتے ہیں. اچھا یہ کہاں سے مطلب نکال لیا گیا؟ اصل میں قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کو ہم دیکھیں گے کہ اہل عرب کس معنی میں استعمال کرتے تھے. اہل عرب عورت کے حسن کو شتر مرغ کے انڈے سے تشبیہ دیتے تھے. اگر دور جاہلیت کی شاعری آپ پڑھیں تو اس میں جو سملیز اور استعارے اور تشبیہات استعمال ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کے بعض اوقات معنی متعین کیا جاتا ہے، ورنہ انڈا تو بہت سے پرندوں کا ہوتا ہے اور ہر انڈا جو ہے وہ خوبصورت بھی نہیں ہوتا، سفید بھی نہیں ہوتا. اگر مرغی کا انڈا بھی لیں تو آپ دیکھیں اس میں ڈارک کلرز بھی ہوتے ہیں. تو پھر یہ معنی کیسے متعین ہوگا کہ شتر مرغ کا انڈا؟ کلام عرب سے، عرب شاعری سے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شتر مرغ جو ہے وہ اپنے انڈے کی حفاظت بہت کرتا ہے، اس کے لیے جان تک دے دیتا ہے. بعید مکنون جو ہے وہ ہے ہی شتر مرغ کے انڈے جو وہ چھپا کے رکھتا ہے، یعنی ہر پرندہ اپنے انڈے چھپا کے نہیں رکھتا. شتر مرغ کا انڈا سب انڈوں سے خوبصورت بھی ہوتا ہے اور اس کو وہ چھپا کے بھی رکھتا ہے، اور وہ اپنے انڈوں کی حفاظت کے لیے جان تک دے دیتا ہے. اس لیے جنت کی عورتوں کی یہی خوبی بتائی گئی، چھپی ہوئی، محفوظ، نظریں جھکانے والی، اور یہی صفات مسلمان عورت سے دنیا میں بھی مطلوب ہیں. سورۃ الرحمن میں جنتی عورتوں کے بارے میں آتا ہے کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، جنت کی عورتیں اتنی خوبصورت اور قیمتی ہوں گی. یاقوت اور مرجان ان کی ویلیو کی طرف اشارہ ہے، یہاں ان کے حسن کی طرف اشارہ ہے. تو جب جنت کی عورتوں کی یہ خوبیاں ہیں تو جنت میں جانے والی عورت کو، یا جس کو شوق ہے جنت میں جانے کا، اسے یہ صفات اختیار کرنی پڑیں گی. ورنہ اگر دنیا میں یہ ساری چیزیں بہت مشکل لگتی ہیں تو پھر جنت میں تو اور بھی مشکل لگیں گی. اگر نفس یہاں عادی نہیں ہو رہا ان چیزوں کا، ان پابندیوں کا، نگاہیں جھکانے کی عادت نہیں پڑی، جھکانے سے مراد یہاں کیا ہے؟ مردوں کو حرام چیزوں کو گھور کے نہ دیکھا جائے بلکہ آنکھوں میں شرم و حیا ہو، ایک باوقار انداز ہو، ایک مہذب رویہ ہو، بے وفا نگاہیں نہ ہوں، کبھی کسی کو دیکھیں کبھی کسی کو دیکھیں، آوارہ نگاہیں نہ ہوں بلکہ محفوظ نگاہیں ہوں. اور پھر حسن چھپا کے رکھا جائے، بیضن مکنون، ایسے ہی جیسے ہیرے جواہرات چھپائے جاتے ہیں. کأنہن الیاقوت والمرجان. حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا ان کی نرمی اور نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی. عام طور پہ بھی تجربہ کر سکتے نا، جب آپ انڈے کا اوپر والا چھلکا اتارتے ہیں اور اس کے اندر ایک اور جھلی ہوتی تو اس سے نرمی کو تشبیہ دی گئی کہ ان کی سکن اتنی نرم ہوگی. یعنی قرآن سے ایک پہلو پتہ چلتا ہے تو حدیث سے نرمی کا پہلو بھی پتہ چلتا ہے.